man lagar jämt på äktenskapets boja. Den är förlös som sederna förloja. Det är ett faktum att rätta faktum om kontraktum är ej så lätt. För man som jag har greppet om tekniken, man klarar trots sin lilla vän i viken. När jag mig gläder i ogjort väder, så slår jag genast till reträtt. För jag går ut när gumma min är inne, och jag går in när gumma min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne, när man träffas och när en kort minut. Så jag går ut igen när gumma min är inne, jag går in igen när gumma min går ut. I veckopressen bjuds man på enkäter om vad man tycker om och vad man äter. Om äkta makar, hur kyssen smakar, när som den sprakar till den från scen. Herr Hjalmar Meissner som i Dunas äpple, han Emma med en kyss från sin läpp. Han sa om Emma, sånt gör vi hemma, men när som Emma gör på scen. Då är jag ute när gumma min är inne, och jag är inne när gumma min går ut. Det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Ty det tröttar ju aldrig ens en sinne, när man träffas på där en mellanakt. Så jag går ut igen när gumma min är inne, jag har aldrig kunnat leva på min takt. Hur är nödet till livet sig gestaltar, om jag en morgon vaknar vid Gibraltar. Små sensationer som fallna troner, revolutioner är mig sällan ta. Men häromdagen blir det ökning i familjen, och tyst jag frågar så kommer det en till igen. Förlåt min undran, jag sa till flundran, men hur hon är och var, sa jag. För jag går ut när gumma min är inne, och jag går in när gumma min går ut. Det är det som är livet på en pinne, och vår kärlek, ja, den tar aldrig slut. Och det tröttar ju aldrig ens en sinne, när man träffas så där en kort minut. Så jag är ute igen när gumman min är inne, jag är inne igen när gumman min går ut. Thank you.